Radio Warszawskiej Ulicy reprezentuje Radio Warszawskiej Ulicy. Hello. Reprezentuje styl warszawskich ulic. Chcesz jeszcze? Każdy za coś buli. Podwórka pełne żuli i narkomanów. Brudne dzieciaki kontra dzieci bananów. To nie z ekranu, kolejny odcinek klanu. To rzeczywistość i ja po nastukaniu. Bit leci wolno, jak joint na okrągło. Cały czas ora, czaszkę mam spokojną. Bo razem z ziomkiem płynę, we dwóch zawsze raźniej. Wytęż wyobraźnię, by nie być zagubionym. Następny joint skręcony, ej ty, na co czekasz? Daj zebrać myśli, znów przyszłość uciekam. Człowiek, nie zwlekaj, łap każdą szansę. Robię co swoje, pierdolę niuanse. Dobre imię, lepsze niż pancerz. Lepkie palce i mikrofon w ręku. Dzieciaku bez lęku w XXI wieku. Wszystkie chwyty dozwolone są. Hemp grube z lipy, zrozum to. Bilon, WDZ, CIO, prosto z emokach. Jeszcze jeden mach, w razie co, wiesz, nie znamy się ciabach. Znasz ten fach, pozdrawiam ludzi w każdym mieście. Wkurwia mnie, że wszędzie są leszcze. Że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie przeciw. Ktoś, kto chce wbić ci nóż w plecy. Takie życie, znasz to niestety. WDZ, dobiłem do mety. PPP, uniwersalny żołnierz. Warszawskich ulic styl, da się lubić. Zabierz przewodnika, żeby się nie zgubić. Naucz się języka, by się porozumieć. Nieważne mieszkasz gdzie, żeby to rozumieć. Świat rap rozszerza swoje macki. Jesteś bliżej rozwiązania zagadki. Są graficiarskie gangi, b-boyowe szajki, wspólnoty DJ-skie, rodziny raperskie. Ja nawijam wierszem, zaglądam w twoje serce. Nazywany wieszczem, inaczej krawaciarzem. Kipi to miasto od politycznych afer. Zduszone w sosie, wciąż niespełnionych marzeń i pustych obietnic. Przez to nie mięknie, lecz swoim życiem tętni. Wojen i powstań, wycierpiało męki. Przeżyło komunę, oddaję mu szacunek. Czy to do ciebie trafia? Na czerwonym świetle, rządowa mafia przez ulice miasta mknie. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli kurwy te. Wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli kurwy te. Warszawski styl, emano. Ulica pozdrawia, ulica leczy. Zastanawiasz się, gdzie wychowują się twe dzieci? W betonowej dżungli leniwie czas leci. Ze mną kumple, zawsze coś się skręci. Patrz tam psy, niebieskie śmieci. Cała dzielnica od staników się świeci. Skąd to znasz? Do kurwy nędzy łatwy hajs ciągle nęci. OTLB aż do śmierci zmęczy cię syf. To mokotów stary, nikt nie chce mieszkać już na osiedlach szarych. Nie innych nie stać, by napełnić gary. Nie będzie czary mary, stoliczku nakryj się. Pieniądze to błogosławieństwo, chcę, by wypełniały kiermany me. Myślisz, że jestem wygrzany? Nic podobnego, to nie tylko rym. Mam władzę nad życiem swym. Strzesiesz mi prawdą, wal prosto w ryj. Dopiero później mów za co. Dla mnie też muzyka to narkotyk, jak dla waco. Na co by to wszystko było, gdyby nie my? Mą pracą gęby nie wycieraj, bo będzie zbierał kły. Lepiej zacznij odliczać dni, godziny i minuty. Na emoka każdy kot na cztery łapy kuty. Czy dojdziemy na skróty do lepszego życia? Warszawska ulica to na styl wyciec, jest to przełknij. Posłuchaj i dopiero się zachwycę, ziom.